महाभारत उद्योग पर्व अष्टचत्वारिंशोध्याय। संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्रवाच पृच्छामि त्वां संजय राज मध्ये किमब्रवीद् वाक्यमदीन सत्वः। धनंजयस्तात युधां प्रणहिता दुरात्मनाम जीवित छिन्न महात्मा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मैं इन राजाओं के बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धों के संचालक तथा दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है। संजय वाच दुर्योधनो वाच मिमां शृणोतु यदब्रवीद अर्जुनो ज्योत्यमानः युधिष्ठिरस्यानुमते महात्मा धनंजय शृण्वत केशवस्य। संजय बोला, राजन युधिष्ठिर के आज्ञा से युद्ध के लिए उद्यत हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बात कही है उसे दुर्योधन सुने। अन्वत्रस्तो बाहुवीर्यं विदान उपह्वरे वासुदेवस्य धीरः अवोचं मां ज्योत्समान किरीटी मध्ये ब्रूयाधार्तराष्ट्रं कुरूणां। संशृण्वतस्तस्य दुर्भाषिणो वै दुरात्मन सूतपुत्रस्य सूत यो योद्धुमा संसति मां सदैव मंद प्रज्ञ काल पक्वोति मूढ़। ये वै राजान पांडवा योधनाय समानीत शृण्वतां चापि तेषां यथा समग्रं वचनं मयोक्तं सहामात्यं श्रावयेथा नृपं तत। अपने बाहुबल को अच्छी तरह जानने वाले धीर वीर किरीटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्यत हो भगवान श्री कृष्ण के समीप मुझसे इस प्रकार कहा है। संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि एवं महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध करने के लिए लिंग हाँकता रहता है उस कटुभाषी दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण को सुनाकर तथा और भी जो जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन सब को सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहना जिससे वह अच्छी तरह सुन ले। यथा नूनं देवराजस्य देवाः शुश्रूषन्ते वज्रहस्तस्य सर्वे तथा शृण्वन् पांडवा संजयाश्च किरीटनावाच मुक्तां समर्थां। जैसे सब देवता वज्रधारी देवराज इंद्र की बातें सुनना चाहते हैं निश्चय ही उसी प्रकार समस्त संजय और पांडव अर्जुन की मुझसे कही हुई ओज भरी बातें सुन रहे थे। इत्यब्रवीद अर्जुनो ज्योत्समानो गांडीव धन्वा लोहित पद्मनेत्रः न चेदराज्यं मुञ्चति धातराष्ट्रो युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः। अस्ति नूनं कर्म कृतं पुरस्तान् अनिर्विष्टं पापकं धातराष्ट्रैः। उस समय गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। उनके कमल सदृश नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि दुर्योधन अजमीढ़ कुलनंदन महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं छोड़ता है तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्वजन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें भोगना है। ये शाम युद्धम भीमसेनार्जुनाभ्याम तथा स्विभ्याम वासुदेवेन चैव सैनेयेन ध्रुवमाता युधेन धृष्टद्युम्नेनाथ शिखण्डिना च युधिष्ठिरेणेन्द्रकल्पेन चैव योपध्यानान्निर्दम्भेद्गाम दिवं च। तभी तो उनका भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव भगवान श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सात्यकी धृष्टद्युम्न शिखंडी तथा इंद्र के समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध होने वाला है, जो अनिष्ट चिंतन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्गलोक को भी भस्म कर सकते हैं। तैश्चेद योद्धुम मन्नते धार्तराष्ट्रो निवृत्तोऽर्थ सकल पांडवानां मा तत्काल सी पांडवस्यार्थ हेतो रूपैः युद्धं यदि मन्यसे त्वम्। यदि दुर्योधन चाहता है कि इन सब वीरों के साथ कौरवों का युद्ध हो तो ठीक है, इससे पांडवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तुम केवल पांडवों के लाभ के लिए संधि कराने या आधा राज्य दिलाने की चेष्टा न करना। उस दशा में यदि ठीक समझो तो उससे कह देना, दुर्योधन तुम युद्ध भूमि में ही उतरो। याम ताम वने दुख सय्याम वासीत प्रव्राजित पांडवो धर्मचारी आपनोति ताम दुख तराम अनर्थाम अंत्याम सय्याम धार्तराष्ट्र पराशुः। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वन में निर्वासित होकर जिस दुख सैया पर सहन किया है, दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करके उससे भी अधिक दुखदायिनी और अनंत सकारिणी मृत्यु के अंतिम सैया को ग्रहण करे। रिया ज्ञानेन तपसा दमेन शौर्येणाथो धर्मगुप्त्यादनेन अन्याय वृत्ते कुरु पांडवे यान अध्यातिष्ठे धार्तराष्ट्रो दुरात्मा। अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले दुरात्मा दुर्योधन को उचित है कि वह लज्जा ज्ञान तपस्या इंद्रिय संयम शौर्य धर्म रक्षा आदि गुणों तथा धन के द्वारा कौरव पांडवों पर अधिकार प्राप्त करे, सद्गुणों द्वारा सबके हृदय को जीते। अन्याय से शासन करना असंभव है। मायोपध पंपणिपातार्जवाभ्याम तपोधमाभ्याम धर्मगुप्ता बलेन सत्यम ब्रुवन प्रतिपन्नो नृपोण तितेक्षमाण क्लेश्यमानोतिवेलम्। हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता सरलता तप इंद्रिय संयम धर्म रक्षा और बल इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवों के कपटपूर्ण व्यवहारों तथा वचनों को सहन करते रहते हैं। यदा ज्येष्ठ पांडव संसितात्मा क्रोधम यत्तम वर्ष पूगान सुघोरम अवसृष्टा कुरुषं सुधवृत्तचेता तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोन्वतप्यत। परंतु अपने मन को शुद्ध एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने अत्यंत भयंकर क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। कृष्णवर्तमेव ज्वलित समृद्धो यथा दहे कक्षमग्निर्निधाघे एवं दग्धा धार्तराष्ट्रस्य सेनां युधिष्ठिर क्रोध दीप्तोन्वेक्ष। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सब ओर से धधक उठती और घास फूस एवं जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे। यदा दृष्टा भीमसेनं रथस्थं गदाहस्तं क्रोधविषं वमन्तं अमर्षणं पांडवं भीमवेगं तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोन्वतप्यत तप्स्यत। जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर बैठे हुए भयानक वेग वाले अमरषशील पांडुनंदन भीमसेन को क्रोध रूप विष उगलते देखेगा, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप करना पड़ेगा। सेनाग्रगम दंथितम भीमसेनम स्वालक्षणम वीरहणम परेशाम ग्रंथम चमु मंतक सन्निकाशम तदा स्मरता वचन स्याति महानी। जब भीमसेन कवच धारण करके शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करते हुए अपने पक्ष के लोगों के लिए भी अलक्षित हो सेना के आगे आगे तीव्र वेग से बढ़ेंगे और यमराज के समान विपक्षी सेना का संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को मेरी ये बातें याद आएंगी। यदा दृष्टा भीमसेनेन नागान निपातितान गिरकूट प्रकाशान कुंभैर्वा श्रृंग मतो भिन्न कुंभां तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्यत। जब भीमसेन पर्वताकार प्रतीत होने वाले बड़े बड़े गजराजों को गदा के आघात से उनका कुंभ स्थल विदीर्ण करके मार गिराएंगे और वे मानो घड़ों से खून उड़ेल रहे हो इस प्रकार मस्तक से रक्त की धारा बहाने लगेंगे, उस समय दुर्योधन जब वह दृश्य देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। महासिंहो गाव इव प्रवेश्य गदा पाणिधार्तराष्ट्रानुपेत्य यदा भीमो भीमरूपो निहंता तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्यत। जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथ में गदा लिए तुम्हारी सेना में घुसकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे जैसे महान सिंह गौवों के झुंड में घुसकर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। महाभय वीत भय कृतास्त्र समागमे शत्रु बलावर्धी सकृजथेना प्रतिमान रथोघान पदाति संघान गदयाभिनिघ्नन सैकेन नागास्तरसा विघ्नन यदा चेता धातराष्ट्रस्य सैन्यम छिन्दन वनम परशुने वशूर तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। जो भारी से भारी भय आने पर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संग्राम भूमि में शत्रु सेना को रौंद डालते हैं, वे ही सूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो गदा के आघात से असंख्य रथ समूहों तथा पैदल सैनिकों को मौत के घाट उतारते और छीकों के समान फंदों में बड़े बड़े नागों को फंसाकर मरे हुए बछड़ों के समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधन की सेना को वैसे ही छिन्न भिन्न करने लगेंगे जैसे कोई फरसे से जंगल काट रहा हो, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मन ही मन यह सोचकर पछताएगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है। तेण प्रायम ज्वलनेन एव दग्धम ग्रामम यथाधात राष्ट्रान समीक्ष पक्वम सस्यम वैद्युतेन एव दग्धम पराशिक्तम विपुलम स्वंबलौघम हत प्रवीरम विमुखम भयार्तम परांगमुखम प्रायसो धृष्टयोधम शस्त्रार्च सा भीमसेनेन दग्धम तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्यत। जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास फूस के झोपड़ों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के अन्य सभी पुत्र भीमसेन की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, मेरी विशाल वाहिनी बिजली की आग से जली हुई पकी खेती के समान नष्ट हो गई, उसके मुख्य मुख्य वीर मारे गए, सैनिकों ने पीठ दिखा दी, सभी भय से पीड़ित हो रणभूमि से भाग निकले, प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो बैठे, तथा भीम से इनके अस्त्र शस्त्रों की आग से सब कुछ स्वाहा हो गया, उस समय उसे युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। उपासंगा नाचरे दक्षिणे वरांगा नाम नकुलस्चित्र योधी यदा रथाग्रहो रथिन प्रणेता तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्स्यत। रथियों में श्रेष्ठ और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल जब दाहिने हाथ में लिए हुए खड्ग से तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर धरती पर उनके ढेर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना प्रारंभ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सुखोचितो दुख संयाम वनेशो दीर्घम कालम नकुलो यामशेत आसी विष क्रुद्ध इवो मन विषम तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्मतप्स्यत। सुख भोगने के योग्य वीरवर नकुल ने दीर्घ काल तक वन में रहकर जिस दुख सैया पर शयन किया है उसका स्मरण करके जब वह क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प की भांति विष उगलने लगेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण पछताना पड़ेगा। त्यक्तात्मानं पार्थिवा योधनाय समाधिष्ठा धर्मराजेन सूत रथै शुभ्रै सैन्यम् अभिद्रवन्तो दृष्ट्वा पश्चात्तप्स्यते धार्तराष्ट्र। संजय, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश पाकर उनके लिए प्राण देने को उद्यत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब तेजस्वी रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। शिशुनकृतास्त्रान्न शिशु प्रकाशान यदा दृष्टा कौरव पंचसूरान त्यक्त्वा प्राणान कौरवानाद्रवन्त तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जो अवस्था में बालक होते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा पाकर युद्ध में नवयुवकों के समान पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रौपदी के वे पांचों सूरवीर पुत्र प्राणों का मोह छोड़कर जब कौरव सेना पर टूट पड़ेंगे और कुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्था में देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल के कारण भारी पश्चाताप होगा। यदा गतो द्वाहं नकुजनाक्षं सुवर्णतारं रथमुत्तमाश्वैः दान्ते युक्तं सहदेवोधिरूढः शिरां शिराग्यां क्षेप्यते मार्गणैः। महाभये संप्रवृत्ते रथस्थं विवर्तमानं समरे कृतास्त्रम् सर्वादिश संपतंतम समीक्ष तथा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब सहदेव उत्तम जाति के सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अपनी इच्छा के अनुकूल चलने वाले तथा पहियों की धूरी से तनिक भी आवाज न करने वाले रथ पर जो अलात चक्र की भांति घूमने के कारण सोने के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है आरूढ़ हो अपने बाण समूहों द्वारा विपक्षी राजाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगेंगे और इस प्रकार महान भय का वातावरण छा जाने पर रथ पर बैठे हुए अस्त्रवेत्ता सहदेव समरभूमि में डटे रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे उस दशा में उन्हें देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप होगा। ऋण सेव निपुण सत्यवादी महाबल सर्वधर्मोपन्न गांधार मार्छस्तुमले चिप्रकारी क्षेपता जनान सहदेव तरस्वी यदा दृष्टा द्रौपदेयान महेशुन सूरान कृतास्त्रान रथयुद्ध कोविदान आसी विषान घोर विषा निवायत तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोर्ध्वतप्स्यत। लज्जाशील, युद्ध कुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्म संपन्न, वेगवान तथा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले सहदेव जब घमासान युद्ध में शकुनी पर आक्रमण करके शत्रुओं के सैनिकों का संहार करने लगेंगे, तब जब दुर्योधन महाधनुर्धर सूरवीर अस्त्र विद्या में निपुण तथा रथ युद्ध की कला में कुशल द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भयंकर विष वाले विषधर सर्पों की भांति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल पर भारी पश्चाताप होगा। यदाभिमन्यो परवीरघाती सरै परान मेघ इवाभिवर्षन विगाहिता कृष्ण समकृतास्त्र तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्स्यत। अभिमन्यु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्र विद्या में निपुण हैं। वह शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ हैं। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की बौछार करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए मन ही मन बहुत ही संतप्त होगा। यदा दृष्टा बाल बाल वीर्यम द्विसच्चम मृत्युमिवोत्पतन्तम् सौभद्रमिंद्र प्रतिमं कृतास्त्रम् तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। सुभद्रा कुमार अवस्था में यद्यपि बालक है तथापि उसका पराक्रम युवकों के समान है। वह इंद्र के समान शक्तिशाली तथा अस्त्र विद्या में पारंगत है। जिस समय वह शत्रु सेना पर विकराल काल के समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। प्रभद्रका शीघ्रतराज वानो विशारदा सिंह समान विरजा जदा क्षेप्तारो धातराष्ट्रांथ सैन्या तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। अस्त्र संचालन में शीघ्रता दिखाने वाले युद्ध विशारद तथा सिंह के समान पराक्रमी प्रभद्रक देशी नवयुवक जब सेना से धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भगाएंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों युद्ध छेड़ा। वृद्धो विराट द्रुपदो महारथो पृथक चमुभ्याम अभिवर्तमानो यदा दृष्टारो धार्तराष्ट्रांस सैन्या तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जिस समय वृद्ध महारथी राजा विराट और द्रुपद अपनी पृथक पृथक सेनाओं के साथ आक्रमण करके सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप करना पड़ेगा। यदा कृतास्त्रो द्रुपद प्रचिन्वन शिरांसि योनां समरे रथस्थ क्रुद्ध सरच्छेत्यति चापमुक्तैः तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब अस्त्र विद्या में निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथ पर बैठकर समरभूमि में अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा विपक्षी युवकों के मस्तकों को चुन चुन कर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधन को इस युद्ध के कारण भारी पछतावा होगा। यदा विराट परवीरघाती रणांतरे शत्रु चमुं प्रवेष्टा मत्स्य सार्धम अनुसंतरूपैः तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा विराट सौम्य स्वरूप वाले मत्स्य देशी योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में शत्रु सेना के भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़ने का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। ज्येष्ठम मास्यम संसार्य रूपम विराट पुत्रम रथिनम पुरस्तात् यदा दृष्टा दंशतम पांडवार्थे तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूप वाले राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र मत्स्यदेशीय महारथी श्वेत को जब दुर्योधन पांडवों के हित के लिए कवच धारण किए देखेगा, तब उसे युद्ध का परिणाम सोचकर मन ही मन बड़ा कष्ट होगा। रणे हते कौरवाणाम प्रवीरे शिखंडिना सत्तमे शांतनुजे न जातु न शत्रुबोधार्येयो असंशयम सत्यमे तद्रवीभिः। कौरव वंश के प्रमुख वीर शांतनु नंदन साधु शिरोमणि भीष्म जी जब युद्ध में शिखंडी के हाथ से मार दिए जाएंगे, उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हम लोगों का वेग नहीं सह सकेंगे, यह मैं सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदा शिखंडी रथिन प्रचिन्वन् भीष्मं रथेनाभियाता वरुथे दिव्यैरव मृदुनं रथौघा तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब शिखंडी अपने रथ की रक्षा के साधनों से संपन्न हो रथियों को चून चून कर मारता तथा दिव्य अस्त्रों द्वारा रथ समूहों को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्म पर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधन को युद्ध छिड़ जाने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। यदा दृष्टा संजया नामनीके धृष्टदुम्डं प्रमुखे रोचमानं अस्त्रं यस्महि गुह्यमुवाच धीमान द्रोणस्तदा तप्स्यति धातराष्ट्रः। जिसे परम बुद्धिमान आचार्य द्रोण ने अस्त्र विद्या के गोपनीय रहस्य की भी शिक्षा दी है, वह धृष्टद्युम्न जब संजयवंशी वीरों की सेना के अग्रभाग में प्रकाशित होगा और उसे उस दशा में दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यंत संतप्त हो उठेगा। यदा ससेनापतिरप्रमेय परामृतोऽन्यसूभिर्धातराष्ट्रान् द्रोणं रणे शत्रुशहोभियाता तदा युद्धं धातराष्ट्रोन्नतप्स्यत। जब शत्रुओं का सामना करने में समर्थ अपरिमित शक्तिशाली सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बाणों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलता हुआ आचार्य द्रोण पर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछताएगा। रीमान मनीषी बलवान मनस्वी स लक्ष्मीवान सोमकानां प्रवरः न जात तम शत्रुबोधे सहेरन् एषां सस्याद् अग्रणी वृष्णसिंह। सोमक वंश का वह प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न लज्जाशील बलवान बुद्धिमान मनस्वी तथा विरोचित शोभा से संपन्न है, इसी प्रकार विष्णु वंश में सिंह के समान पराक्रमी वीरवर सात्यकी जिनके अगुआ हैं, उनके वेग को दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते। इदं च ब्रूया मा वृणीष्वेति लोके युद्धे द्वितीयं सचिवं रथस्थं तिनेर्नप्तारं प्रविणीम असाध्यकिं महाबलं भीतभयं कृतास्त्रम्। तुम दुर्योधन से यह भी कह देना कि अब संसार में जीवित रहकर तुम राज्य भोगने की इच्छा न करो, हमने युद्ध के लिए अद्वितीय वीर महान बलवान निर्भय तथा अस्त्र विद्या में निपुण शिनी पौत्र रथारूढ़ सात्यकी को अपना सहायक चुन लिया है। महो रहस को दीर्घबाहु प्रमाथे युद्धे अद्वितीय परमास्त्र वेदी स्नेहनप्तालमात्रायुधोऽयं महारथोति वीत भय कृतास्त्र। सिने के पौत्र महारथी सात्यकी चार हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं, उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी हैं, वे अद्वितीय वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मथ डालते हैं, उन्हें उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है, वे निर्भय तथा अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं। यदा सिने नामधिपो मयोक्तः सरै परान् मेघैव प्रवर्षन् प्रच्छादयिष्यत्यरिहा योधा मुख्याम् तदा युद्धं धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब मेरे कहने से सिनी प्रवर शत्रुमर्दन सात्यकी शत्रुओं पर मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगाते हुए मुख्य मुख्य योद्धाओं को आच्छादित कर देंगे। उस समय दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर बहुत पछतावेगा। यदा धृतिम कुरुते ज्योत्समान स दीर्घ बाहु दृढ़ धन्वा महात्मा सिंहस्यैव गंधमाघ्राय गाव संचेष्टन्ते शत्रवोस्मा दृढ़ाग्रे। सुदीर्घ धारण करने वाले दीर्घबाहु महामना सात्यकी जब युद्ध के लिए उत्सुक हो समर भूमि में डट जाते हैं। उस समय जैसे सिंह की गंध पाकर गौवें इधर उधर भागने लगती हैं, उसी प्रकार शत्रु युद्ध के मुहाने पर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। सदीर्घ बाहुर दृढ़ धन्वा महात्मा भिंद्यादिरी संघरे सर्वलोकान अस्त्रीकृति निपुण क्षेप्रभस्तो दिवे स्थित सूर्य वाभिभाति। विशाल बाहु दृढ़ धनुर्धर युद्ध कुशल और हाथों की फुर्ती दिखाने वाले अस्त्रवेत्ता सात्यकी पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और संपूर्ण लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। वे आकाश में विद्यमान सूर्यदेव की भांति प्रकाशित होते हैं। चित्र सूक्ष्म सुकृतो यादवस्य अस्त्रे योगो विष्ट सिंहस्य युभूयान यथाविधम योगमाहु प्रशस्तम सर्वै गुणै सात्यकी तैरुपेतः। युद्ध निपुण वीर पुरुष जैसे जैसे अस्त्रों के उपलब्धि को प्रशंसा के योग्य मानते हैं उन सब से तथा समस्त वीरोचित गुणों से विष्ण सिंह सात्यकी संपन्न है। उन यदुकुल तिलक को बहुत से उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। उनका वह अस्त्रयोग विचित्र सूक्ष्म और भली भांति अभ्यास में लाया हुआ है। हिरण्यम श्वेत है चतुर्भी यदा युक्तम चंदनम माधवस्य दृष्टा युद्धे सात्यके धातराष्ट्र तदा तप तप्यस्य कृतात्मा संबंध। जब युद्ध में मधुवंशी सात्यकी के चार श्वेत घोड़ों से जीते हुए सुवर्णमय रथ को पापात्मा मंदबुद्धि दुर्योधन देखेगा तब उसे अवश्य संताप होगा। यदा रथम हेममणि प्रकाशम श्वेताश्वयुक्तम वानर केतुमुग्रम दृष्टा ममाप्यासितम केशवेद तदा तप्सत्य कृतात्मा सत्मंद। जब सुवर्ण और मणियों से प्रकाशित होने वाले मेरे भयंकर रथ का जिसमें चार श्वेत अश्व जुते होंगे जिस पर वानर ध्वजा फहरा रही होगी तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठकर सारथी का कार्य संभालते होंगे अकृतात्मा मंदबुद्धि दुर्योधन देखेगा तब मन ही मन संतप्त हो उठेगा। यदा मौर्व्यातल निष्पेश मुग्रम महाशब्दम वज्र निष्पेश तुल्यम विधोयमानस्य महारणे मया सह गांडिवस्य श्रोष्यति मंदबुद्धि। तदा मूढ़ो धृतराष्ट्रस्य पुत्र तप्ता युद्धे दुर्मते दुस्सहाय दृष्ट्वा सैन्यं बाणवर्षांधकारे प्रभञ्जन्तं गोकुलभद्रणाग्रे। महान संग्राम के समय जब मैं गांडीव धनुष की डोरी खींचूंगा उस समय मेरे हाथों की रगड़ से वज्रपात के समान अत्यंत भयंकर आवाज होगी। मंदबुद्धि दुर्योधन जब गांडीव की उस उग्र टंकार को सुनेगा तथा रथस्थली के अग्रभाग में मेरी बाण वर्षा से फैले हुए अंधकार में इधर उधर भागती हुई गौवों की भांति अपनी सेना को युद्ध से पलायन करती देखेगा तब दुष्ट सहायकों से युक्त उस दुर्बुद्धि एवं मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र के मन में बड़ा संताप होगा। बलाह का दुच्चरत सुभीमान विद्युत्फुलिंगा निमघोर रूपान सहस्रघ्नान द्विशतां संगरेषु अस्थिक्षिदो मर्मभिद सुपुंखान यदा दृष्टा ज्या मुखाद बाण संघान गांडीव मुक्तान्नापतत स्थिताग्रान हयान गजान वर्मिण चादाना तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए तीखी धार वाले सुंदर पंखों से युक्त भयंकर बाण समूह मेघ से निकली हुई अत्यंत भयानक विद्युत की चिंगारियों के समान जब युद्ध भूमि में शत्रुओं पर पड़ेंगे और उनकी हड्डियों को काटते तथा मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सहस्त्र सहस्त्र सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगेंगे, साथ ही कितने ही घोड़ों हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओं के प्राण लेना प्रारंभ करेंगे, उस समय जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा तब युद्ध छेड़ने की भूल के कारण वह बहुत पछताएगा। यदा मंद परबाणान विमुक्तान ममेशुभिर्षीयमाणान प्रतीपम तिर्यग विद्याच्छद्यमानान प्रसत्कै तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। युद्ध में दूसरे योद्धा जो बाण चलाएंगे उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे लौटा देंगे, साथ ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओं के सर समूह को तिर्यक भाव से विद्ध करके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब मंद बुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। यदा विपाठा मद्भुज विप्रमुक्ता द्विजा फलानि वह महेरुहाग्रात प्रचेतार उत्तमांगान योनाम तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। जब मेरे बाहुबल से छुटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को इसी प्रकार काट काट कर ढेर लगाने लगेंगे जैसे पक्षी वृक्षों के अग्रभाग से फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधन की को बड़ा पश्चाताप होगा। यदा दृष्टा पततः स्यन्दनेभ्यो महागजेभ्यो स्वगतान सुयोधनान सरैहतान पातिताश्चैव रंगे तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथों से बड़े बड़े गजों से और घोड़ों की पीठ पर से भी असंख्य योद्धा मेरे बाणों द्वारा मारे जाकर सम्रांगण में गिरते चले जा रहे हैं तब उसे युद्ध के लिए भारी पछतावा होगा। असंप्राप्तान अस्त्रपथम परस्य तदा दृष्टा नश्यतो धातराष्ट्रान अकुर्वत कर्म युद्धे समन्तात तदा युद्धम धातराष्ट्रोन्वतप्यत। दुर्योधन को जब यह दिखाई देगा कि उसके दूसरे भाई शत्रुओं की बाण वर्षा के निकट न जाकर उसे दूर से देखकर ही अदृश्य हो रहे हैं, युद्ध में कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह लड़ाई छेड़ने के कारण मन ही मन बहुत पछताएगा। परात संघान रथ संघान समन्ताद यातान न काल इवा ततेषु प्रणोत्साभि ज्वलितैर्बाण वर्षै शत्रुस्तरा तप्स्यति मन्दबुद्धि। जब मैं सायकों की अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख फैलाए खड़े हुए काल की भांति अपने प्रज्वलित बाणों की बौछारों से शत्रु पक्ष के झुंड पैदलों तथा रथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करने लगूंगा, उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। सर्वादिथ संपदता रथेन रजोध्वस्तम गांडिवेन प्रकृतम यदा दृष्टा सुबलम संप्रमूढ़ तदा पश्चात तप्स्यति मंदबुद्धि। मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र जब यह देखेगा कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने वाले मेरे रथ के द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हो उसकी सारी सेना धराशायी हो रही है और मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा। कांदिग्भूतं छिन्नगात्रं विसंज्ञं दुर्योधनो द्रक्षति सर्वसैन्यं हताश्वभिराग्र नरेन्द्रनागं विपाचितं श्रान्तपत्रं भयार्तं आर्तस्वरं हन्यमानं हतं च विकीर्णकेशास्तिकपालसङ्घं प्रजापते कर्म यथार्थ निश्चितं तदा दृष्ट्वा तप्स्यति मंदबुद्धि। दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना भय से भागने लगी है और उसको यह भी नहीं सूझता है कि किस दिशा की ओर जाऊं। कितने ही योद्धाओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं, हाथी घोड़े तथा वीराग्रगण्य नरेश मार डाले गए हैं, सारे वाहन थक गए हैं और सभी योद्धा प्यास तथा भय से पीड़ित हो रहे हैं। बहुतेरे सैनिक आर्त स्वर से रो रहे हैं, कितने ही मारे गए और मारे जा रहे हैं, बहुतों के केश अस्थि तथा कपाल समूह सब ओर बिखरे पड़े हैं, मानो विधाता का यथार्थ निश्चित विधान हो इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा। यह सब देखकर उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन के मन में बड़ा पश्चाताप होगा। यदा रथे गांडिवं वासुदेवं दिव्यं शंखं पांचजन्यं हयाश्च तूढ़ा भक्षयो देवदत्तं चमां च द्रष्टा युद्धे धातराष्ट्रोन्वतप्स्यत। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीव धनुष को, सारथी भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य पांचजन्य शंख को, रथ में जुते हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए दो अक्षय तुड़ीरों को, मेरे देवदत्त नामक शंख को और मुझको भी देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा। उद्वर्तयन् दस्यु संघान समेतान प्रवर्तयन् योग मन्यत युगान्ते यदा धक्षाम व्यग्निवत कौरवेया तदा तप्ता धृतराष्ट्र सपुत्र। जिस समय युद्ध के लिए एकत्र हुए इन डाकुओं के दलों का संहार करके प्रलय काल के पश्चात युगांतर उपस्थित करता हुआ मैं अग्नि के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों सहित महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा संताप होगा। सभ्राता वै सह सैन्य सभृत्यो भ्रष्टैश्वर्य क्रोधवशोल्पचेता दर्पस्यान्ते निहतो वेपमार पश्चान मंदस्तप्स्यति धार्तराष्ट्र। सदा क्रोध के वश में रहने वाला अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई भृत्यगण तथा सेनाओं सहित ऐश्वर्य से भ्रष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जाने पर उसे अपने कुकृत्यों के लिए बड़ा पश्चाताप होगा। पूर्वाह्ने मां कृतज्ञप्यं कदाचित् विप्र प्रोवाचोदकान्ते मनोज्ञं कर्तव्यं ते दुष्करं कर्म पार्थ योधव्यं ते शत्रुभिः सभ्यसाचिन् इन्द्रो वाते हरिमान् भद्रहस्तः परस्ताद्यात् समरेरेण विनिघ्नन् सुग्रीवयुक्तेन रथेन वाते पश्चात् कृष्णो रक्षतु वासुदेवः। एक दिन की बात है, मैं पूर्वाह्न काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके आचमन के पश्चात बैठा हुआ था। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकांत में मुझसे यह मधुर वचन कहा, कुंती नंदन तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, सभ्यसाचिन तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा, बोलो क्या चाहते हो। इंद्र उच्चैश्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए तुम्हारे आगे आगे समरभूमि में शत्रुओं का नाश करते हुए चले, अथवा सुग्रीव आदि अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पीछे की ओर से तुम्हारी रक्षा करें। वव्रे चाहं वज्रहस्तान् महेन्द्रान् अस्मिन् युद्धे वासुदेवं सहायं समे लब्धो दस्युवधाय कृष्णो मन्ये चैतद्विहितं दैवतेर्मये। उस समय मैंने भद्रपाणि इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है देवताओं ने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अयोध्यमानो मनसा पियस्य जयं कृष्ण पुरुषस्याभिनन्देत एवं सर्वांश व्यतीयान मित्रान् सेन्द्रान् देवान् मानुसेनाश्च चिंता। भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करके मन से भी जिस पुरुष की विजय की को अभिनंदन करेंगे वह अपने समस्त शत्रुओं को भले ही वे इंद्र आदि देवता ही क्यों न हो पराजित कर देता है, फिर मनुष्य शत्रु के लिए तो चिंता ही क्या है। स बाहुभ्याम सागर मुत्तिर्षेन महोदधिम सलिलस्या प्रमेयम तेजस्विनम कृष्णमत्यंत शूरम युद्धे न जो वासुदेवम जिगीषेत। जो युद्ध के द्वारा अत्यंत शौर्य संपन्न तेजस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा करता है वह अनंत अपार जल ने समुद्र को दोनों बाहों से तैरकर पार करना चाहता है। गिरिम जयक्षे तुतलेन भवितुम शीलोच्चयम श्वेतमति प्रमाणम तस्यैव पाणी सनको विसर्ये न चापि किंचित गिरे सुकुर्यात। जो अत्यंत विशाल प्रस्तर राशिपूर्ण श्वेत कैलाश पर्वत को हथेली से मारकर विदीर्ण करना चाहता है उस मनुष्य का नख सहित हाथ ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, वह उस पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। अग्निम समृद्धम समयेत भुजाभ्याम चंद्रम च सूर्यम च निवारयेत हरे देवानाम अमृतम प्रथय्य युद्धेन यो वासुदेवं जिगीषेन। जो युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहता है वह प्रज्वलित अग्नि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है, चंद्रमा और सूर्य की गति को रोकना चाहता है तथा हठपूर्वक देवताओं का अमृत हर लाने का प्रयत्न करता है। यो रुक्मिणी मे करथे न भोजान उत्साद्य राज्य समरे प्रसय्य वाह भार्याम यशसा ज्वलंतिम यस्याम यज्ञे रुक्मिणे यो महात्मा। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध में भोजवंशी राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके रूप सौंदर्य और सुयश के द्वारा प्रकाशित होने वाली उस परम सुंदरी रुक्मिणी को पत्नी रूप से ग्रहण किया जिसके गर्भ से महामना प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। अयम गांधारांस्तरसा संप्रमथ्य जित्वा पुत्रान दंडजित समग्रान बद्धम मुपोच विनदंतम प्रसय्य सुदर्शनम वै देवतानाम ललामम। इन श्री कृष्ण ने ही गांधार देशी योद्धाओं को अपने वेग से कुचलकर राजा लग्नजीत के समस्त पुत्रों को पराजित किया और वहां कैद में पड़कर क्रंदन करते हुए राजा सुदर्शन को जो देवताओं के भी आदरणीय है बंधन मुक्त किया। अयम कपाटेन जघान पांड्यम तथा कलिंगान दंतकूरे ममर्द अनेन दग्धा वर्षपूगान विनाथा वाराणसी नगरी संबभूव। इन्होंने पांडव नरेश को किवाड़ के पल्ले से मार डाला, भयंकर युद्ध में कलिंग देशी योद्धाओं को कुचल डाला तथा इन्होंने ही काशीपुरी को इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षों तक अनाथ पड़ी रही। अयम स्म युद्धे मन्यते नैरजेयम तमेकलव्यम नाम निषादराजम वेगे नैव शैलम अभिहत्य जम्भ शेते स कृष्णेन हत पराशु। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषादराज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणसैया में सो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जम्भ नामक दैत्य स्वयं ही वेगपूर्वक पर्वत पर आघात करके प्राण शून्य हो महानिद्रा में निमग्न हो गया था। तथोग्रसेनस्य सुतं सुदृष्टं विष्ण्यन्धकानां मध्यगतां सभास्थम् अपातयद्बलदेव द्वितीयो हत्वा ददौ चोग्रसेनाय राज्यम्। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। वह जब भरी सभा में विष्णु और अंधकवंशी क्षत्रियों के बीच में बैठा हुआ था, श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ वहां जाकर उसे मार गिराया। इस प्रकार कंस का वध करके इन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दे दिया। अयम सौभम योधयामास संखस्थम विभीषणम मायया साल्वराजम सौभद्वारी प्रत्यगृह्णा क्षतग्निम् दौर्भ्याम क एनम विषहेत मृत्य। इन्होंने सौभ नामक विमान पर बैठे हुए तथा माया के द्वारा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके आए हुए आकाश में स्थित साल्वराज के साथ युद्ध किया और सौभ विमान के द्वार पर लगी हुई शतग्नि को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फिर उनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है। प्राग ज्योतिषम नाम बभूव दुर्गम पुरम घोरम असुराणाम असह्यम महाबलो नरकस्तत्र भौमो जहारादित्या मणिकुंडले शुभे। असुरों का प्राग ज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओं के लिए सर्वथा अजय था। वहाँ भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था, जिसने देवमाता अदिति के सुंदर मणिमय कुंडल हर लिए थे। न तम देवास सक्रेण शेको समागता युधि मृत्यो रभीता दृष्ट्वा च तम विक्रमं केशवस्य बलम तथैवासमवारणीय जानन्तोस्य प्रकृतिं केशवस्य न्ययोजयन् दस्युवधाय कृष्णं स तत्कर्म प्रति शुश्राव दुष्करम् ऐश्वर्यवान् सिद्धितु वासुदेवः। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र के साथ उसका सामना करने के लिए आए, परंतु आकाश नरकासुर को युद्ध में पराजित न कर सके। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनिवार्य बल पराक्रम और अस्त्र को देखकर तथा इनकी दयालु एवं दुष्ट दमनकारिणी प्रकृति को जानकर इन्हीं से पूर्वोक्त डाकू नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब समस्त कार्यों के सिद्धि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार किया। निर्मोचने षट सहस्राणि हत्वा संच्छद्य पाशान सहसा छुरान्तान मुरम हत्वा विहत्यौ घरक्षो निर्मोचनम चापि जगाम वीर। फिर वीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगर की सीमा पर जाकर सहसा 6,000 लोहमय पाश काट डाले और तीखी धार वाले थे। फिर मूर दैत्य का वध और राक्षस समूह का नाश करके निर्मोचन नगर में प्रवेश किया। तत्रैव तेनास्य बभूव युद्धम महाबलेनाति बलस्य विष्णो शेते सकृष्णेन हतः परासुर वाते नेवोन्मथित कर्णकार। वहीं उस महाबली नरकासुर के साथ अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह प्राणों से हाथ धो बैठा और आंधी के उखाड़े हुए कनेर वृक्ष की भांति सदा के लिए रणभूमि में सो गया। आहत्य कृष्णो मणिकुंडले ते हत्वा च भीमं नरकं पुरं मुरं च श्रियावृतो यशसा चैव विद्वान् प्रत्याजगामां प्रतिम प्रभाव। इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्री कृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा मुरकाभद करके देवी उदिति अदिति के वे दोनों मणिमय कुंडल वहां से लेकर विजय लक्ष्मी और उज्ज्वल यश से सुशोभित हो अपनी पुरी में लौट आए। अस्मै वरान्य ददंस्त्र देवा दृष्ट्वा भीमं कर्म कृतं रणे तत् श्रमस्य ते युध्यमानस्य न स्यात् आकाशे चाप्सूचते क्रम स्यात् शस्त्राणि गात्रे न च ते क्रमेरन् नित्येव कृष्णस्य ततः कृतार्थ एवं रूपे वासुदेवे प्रमेये महाबले गुण संपत्सदैव। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओं ने वहां इन्हें इस प्रकार वर दिए, केशव युद्ध करते समय आपको कभी थकावट न हो, आकाश और जल में भी आप अप्रतिहत गति से विचरो और आपके अंगों में कोई भी अस्त्र शस्त्र चोट न पहुंचा सके। इस प्रकार वर पाकर श्री कृष्ण पूर्णतः कृतकार्य हो गए हैं। इन असीम शक्तिशाली महाबली वासुदेव में समस्त गुण संपत्ति सदैव विद्यमान है। तमसह्यं विष्णु मनंत वीर्यम असंसते धातराष्ट्रो विजेतुं तदाशेनं तर्कयते दुरात्मा तच्चाप्ययं सहते स्मान समीक्ष। ऐसे अनंत पराक्रमी और अजेय श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेने की आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करने के विषय में सोचता रहता है, परंतु हम लोगों की ओर देखकर उसके इस अपराध को भी ये भगवान सहते चले जाते हैं। पर्यागतम मम कृष्णस्य चैव यो मन्यते कलहं संप्रथय्य सत्यं हर्तुं पांडवानां ममत्वं तद्वेदिता संयुगम तत्र गत्वा। दुर्योधन मानता है कि मुझ में और श्री कृष्ण में हठात कलह करा दिया जा सकता है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति जो ममत्व अर्थात अपनापन है उसे मिटा दिया जा सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पहुँचने पर उसे इन सब बातों का ठीक ठीक पता चल जाएगा। नमस्कृत्वा शांतनवाज राज्ञे द्रोणायाथो सपुत्राय चैव सारद्वताया प्रतिद्वंद्विने च योष्याम्यहं राज्यम अभिप्समानः। मैं शांतनु नंदन महाराज भीष्म को, आचार्य द्रोण को, गुरु भाई अश्वत्थामा को और जिनका सामना कोई नहीं कर सकता उन वीरवर कृपाचार्य को भी प्रणाम करके राज्य पाने की इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूँगा। धर्मेणाप्तम निधनम तस्य मन्ये जो योषते पांडवै पाप बुद्धे मिथ्याग्रहे निर्जिता वै निशंतये संवत्सरान् वै द्वादश राजपुत्रा। जो पाप बुद्धि मानव पांडवों के साथ युद्ध करेगा, धर्म की दृष्टि से उसकी मृत्यु निकट आ गई है ऐसा मेरा विश्वास है, कारण कि इन क्रूर स्वभाव वाले कौरवों ने हम सब लोगों को कपट ज्योत में जीत कर 12 वर्षों के लिए वन में निर्वासित कर दिया था, यद्यपि हम भी राजा के ही पुत्र थे। वास कृच्छो वेतश्चाप्यरण्ये दीर्घम कालम चैकमज्ञात वर्षम ते ही कस्मात् जीवताम पांडवानाम नंदस्यन्ते धातराष्ट्रापदस्था। हम वन में दीर्घ काल तक बड़े कष्ट सह कर रहे हैं और एक वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना पड़ा है। ऐसी दशा में पांडवों के जीते जी वे कौरव अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनंद भोगते रहेंगे। ते चेदस्मान युद्धमान जयेयु देव महेंद्र प्रमुख सहाय धर्मा धर्मश्चरितो गरीयाम ततो ध्रुवम नाश्रकृतम च साधु। यदि इंद्र आदि देवताओं की सहायता पाकर भी धृतराष्ट्र पुत्र हमें युद्ध में जीत लेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि धर्म की अपेक्षा पापाचार का ही महत्व अधिक है और संसार से पुण्य कर्म का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया। न चेदिमं पुरुषं कर्मबद्धं न चेदस्मान् मन्यते सौ विशिष्टान् आशंसतेऽहं वासुदेव द्वितीयो दुर्योधनं सानुबन्धं निहन्तुम्। यदि दुर्योधन मनुष्य को कर्मों के बंधन से बना हुआ नहीं मानता है अथवा यदि वह हम लोगों को अपने से श्रेष्ठ तथा प्रबल नहीं समझता है तो भी मैं यह आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालूँगा। न चेदिदं कर्म नरेन्द्र बध्यम न चेद भवे सुकृतम निष्फलम वा इदं तत्चाभिसमीक्ष नूनम पराजय धार्तराष्ट्रस्य साधु। राजन, यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्य कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता तो मैं दुर्योधन के वर्तमान और पहले के किए हुए पाप कर्म का विचार करके निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि धृतराष्ट्र पुत्र की पराजय अनिवार्य है और इसी में जगत की भलाई है। प्रत्यक्षम व कुरवो यद्रवीमे युद्धमाना धातराष्ट्रान सन्ति अन्यत्र युद्धात् कुरवो जदस्यो न युद्धे वैशेष इहास्ति कश्चित्। कौरवों, मैं तुम लोगों के समक्ष यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि में उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे। कौरवों के जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब वे युद्ध से दूर रहें। युद्ध छिड़ जाने पर तो उनमें से कोई भी यहाँ शेष नहीं रहेगा। हत्वा त्वं धातराष्ट्रान् सकर्णान् राज्यं कुरूणाम् अवजेता समग्रम् यद्वकार्यं तत्कुरुध्वं यथा स्व मिष्टान् दारानात्मभोगान् भजध्वम्। मैं कर्ण सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके कुरुदेश का संपूर्ण राज्य जीत लूँगा, अतः तुम्हारा जो जो कर्तव्य शेष हो उसे पूरा कर लो। अपने वैभव के अनुसार प्रियतमा पत्नियों के साथ सुख भोग लो और अपने शरीर के लिए भी जो अभीष्ट भोग हो उनका उपभोग कर लो। अप्येवं नो ब्राह्मणा संत वृद्धा बहुश्रुता शीलवंत कुलीना सांवत्सरा ज्योतिषे चाभियुक्ता नक्षत्र योगे सुचनिश्चयज्ञा। हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं जो अनेक शास्त्रों के विद्वान सुशील उत्तम कुल में उत्पन्न वर्ष के शुभाशुभ फलों को जानने वाले ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तथा ग्रह नक्षत्रों के योग फल का निश्चित रूप से ज्ञान रखने वाले हैं। उच्चावचम दैवयुक्तम रहस्यम दिव्या प्रश्ना मृगचक्रा मुहूर्ता क्षय महांतम कुरु संजयानाम निवेदयन्ते पांडवानाम जयम च। वे देव संबंधी उन्नति एवं अवनति के फलदायक रहस्य बता सकते हैं, प्रश्नों के अलौकिक ढंग से उत्तर देते हैं जिससे भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वे शुभाशुभ फलों का वर्णन करने के लिए सर्वतोभद्र आदि चक्रों का भी अनुसंधान करते हैं और मुहूर्त शास्त्र के तो वे पंडित ही हैं। वे सब लोग निश्चित रूप से यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और संजय वंश के लोगों का बड़ा भारी संहार होने वाला है और इस महायुद्ध में पांडवों की विजय होगी। यथा हिनो मन्यते जात शत्रु संसिद्धार्थो दुसताम निग्रहाय जनार्दनश्चाप्य परोक्ष विद्यो न संशयम पश्यति विष्णु सिंह। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं मैं अपने शत्रुओं का दमन करने में निश्चय सफल होऊंगा। विष्णुवंश के पराक्रमी वीर भगवान श्री कृष्ण को भी सारी विद्याओं का अपरोक्ष ज्ञान है, वे भी हमारे इस मनोरथ के सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं देखते हैं। अहम तथैवं कलु भावि रूपं पश्यामि बुद्ध्या स्वयं अप्रमत्तः दृष्टिश्च मेधा व्यतते पुराणी संयुध्यमाना धातराष्ट्रान संति। मैं भी स्वयं प्रमाण शून्य होकर अपनी बुद्धि से भावी का ऐसा ही स्वरूप देखता हूँ। मेरी चिरंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती, उसके अनुसार मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि युद्ध भूमि में उतरने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रह सकते। अनालब्धम द्रिम्बति कान गांडिवम धनु अनाहता कंपति मेह धनुर्या बाढ़ा चमे तोड़ मुखा विसृज्य मोहर मुहुर्गंतो मुसंति चैव। गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए हो तना जा रहा है, मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तरकस से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। खड्ग कोशान निसरति प्रसन्नो हित्वे वजेना मृग स्वचम स्वाम ध्वजे वाचो रौद्र रूपा भवन्ति करारतो योक्षते ते किरीटिन। चमचमाती हुई तलवार म्यान से इस प्रकार निकल रही है मानो सर्प अपनी पुरानी केचुल छोड़कर चमकने लगा हो, तथा मेरी ध्वजा पर यह भयंकर वाणी गूंजती रहती है कि अर्जुन तुम्हारा रथ युद्ध के लिए कब जोता जाएगा। गोमाय संघाश्च नंदन्ति रात्रो रक्षांशतो निष्पतन्ति अंतरिक्षात् मृगाशिघालाश्च कंठाश्च काका गृद्धा बकाश्चैव तरक्षवश्च। रात में गिद्धों के दल कोलाहल बचाते हैं, राक्षस आकाश से पृथ्वी पर टूटे पड़ते हैं, तथा हिरण थियार मोर गौवा गिद्ध बगुला और चिते मेरे रथ के समीप दौड़े आते हैं। सुवर्ण पत्राश्च पतन्ति पश्चात् दृष्ट्वा रथम श्वेत हय प्रयुक्तम् अहम् एक पार्थिवान् सर्वयोधान् सरान् वर्षन् मृत्युलोकम् नयेयम्। श्वेत घोड़े से जीते हुए मेरे रथ को देखकर सुवर्ण पत्र नामक पक्षी पीछे से टूटे पड़ते हैं, इससे जान पड़ता है मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। समाधदान पृथगस्त्र मार्गान यथाग्निरुद्धो गहनम निदाघे थोड़ा कर्णम पाशुपतम महास्त्रम ब्राह्मम चास्त्रम यच्च शक्रोप्यदान वे वधे धृतो वेगवत प्रमुंचन नाहम प्रजा किंचदिहावशिष्ये शांतिम लप्से परमोहे स्वभाव शिरो मम ब्रूहि गावल गणे तान। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई आग जब वन को जलाने लगती है तब किसी भी वृक्ष को बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं शत्रुओं के वध के लिए सुसज्जित हो अस्त्र संचालन की विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणा कर्ण महान पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र तथा जिसे इंद्र ने मुझे दिया था उस इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करूँगा और वेगशाली बाणों की वर्षा करके इस युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने पर ही मुझे शांति मिलेगी। संजय तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है। ये वै जयम याह समरेशु तलब्ध्वा देवानपिंद्र प्रमुखान समेतान तैर्मन्यते कलहम संप्रसह्य सधातराष्ट्र पश्यत मोहम मत्स्य। सूत जो पांडव समरभूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हें हम पांडवों के साथ यह दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है, इसका मोह तो देखो। वृद्धो भीष्म शांतनव कृशस्य द्रोण सपुत्रो विदुरस्य धीमान एते सर्वे यद वदन्ते तदस्तु आयुष्मन्त कुरुभ संतु सर्वे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि बूढ़े पितामह शांतनु नंदन भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर ये सब लोग मिलकर जैसा कहें वही हो, समस्त कौरव दीर्घायु बने रहे। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि अर्जुन वाक्य निवेदन अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में अर्जुन वाक्य निवेदन विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।